Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam wszystkich nocnych Marków, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu.

pasmo przenoszenia. A w nim Ronin i Kabarcza. Moduł 35. Thank you. moduł 42 i Nick Barcz w programie trzecim. Thank you.